ke aloha e maliu mai o e. Hoia I ke aloha I ke kino. E kui a lava ka lei. I behi ho o hie no ka lani. Manu.